أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اس پر آیات کریمہ کی ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن ترغیب ورکی اللہ بیان تا چار کل حکم دلستل دو قرآن اشو نو چار کل قرآن دی اولست اوز دو قرآن بیان مکا ولا تجادلوا اهل الكتاب آیات مشکل دے گورے خان ترجمہ کی آیات حلقو ولا تجادلوا اهل الكتاب او جگڑ مکوے دا اہل کتاب سرا اہل کتاب یہود او نصارت نہ مراد دی یہود چی دعوکی دا موسیٰ علیہ السلام او دا تورات دا منلو خود یہ دعوکی ریختین ندی دروغ جن دی نصارا عیسیانو توی چی دعوی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا انجیل دا منلو کئی قمنی ناس دخلی دعوی دا دویم پا دیخ پل دعوکی دروغ جن دی. اللہ رب العزت فرمائی ولا تجادلوا اہل الکتاب او جگڑ مکوے تاسو دا اہل کتاب سرا الا باللتی ہی احسن مگر پا ہغ مسئلہ کی چا خیست مسئلہ دا اغا خکل مسئلہ دا کمو مسئلہ بیان دا توحید ولذکر اللہ اکبر دغ بیان د توحید دا خکل مسئلہ دا بہترین مسئلہ دا د دین بل خکل مسئلہ نشت. یعنی اہلی کتاب سرا کب بحث مباحثہ کے انو بسکے بکے پسکی بکے دا توحید پا مسئلہ کی او دا طریقم دا مثال تا عیسائی تا دعوت ورکے چی تا مسلمان شا ناکہ پا ظاہرہ وطوے چی مسلمان شا نا بتا تاوی تا عیسائی شا یہودی تاوے چی مسلمان شا اغبوی تا یہودی شا کنا اس دے خلق و تا دعوت بسنگ ورکے دا دی روان دے دا اللہ بڑائی بیانوا سا بیانوا دا اللہ بڑائی بیانوا توحید بیانوا ڈاریک با شرکم رد دا شرکم نکے چی تا ڈاریک ہوئے چی عیسیٰ علیہ السلام سے نشی کولے یو پاسا من دیدا پاروی چې صحیح صحیح مزګه استاد محترم نه تپوس کړ مې صحیح سره چې خبره کې سنگ بکه ویغه سره چې کینې نو توحید بیانول شروع کا اسمانونو تو ګور الله پیدا کړی زمکه الله پیدا کړی دی نیرونه دا ولی چینی دا پکی اللہ جاری کری نور اللہ را خیجی نور اللہ ڈوبی سپوگمے تو گورا ستور تو گورا زو تا اللہ پیدا کریو شپشی ورشی یخنیشی گرمیشی دار سا صرف او صرف یو اللہ کا اچھا آغا آغا اللہ دا ہر سا کولیشی نا آئے زموستا دا رزق بندوبس نشی کولی آئے زمان ستا حاجت و ضرورت نشکر کرے بیماری اللہ را ولی اللہ خکی دا سی طریقے سر بیان کے اور قرآن نم دا ثابتی گی چھ بحث مباعث ککے دا لی کتاب سر نپسکے دا اللہ پا توحید کے اللہ باللتی ہی احسن مگر پاغ مسئلہ کے چھ اخکل مسئلہ دیر پا مطلب دیر خلق نپوئی گی فاں گران شیف لیکن ظالمان دی مشرکان دی منہم ددوینا دلی سمت لوش اللہ وی اہلی کتاب سر کا بحث کے خلق بدی جملہ نہ پوئی اہلی کتاب سر کا بحث کے پکم مسئلہ کے وکے خبر کو سر کے پکم مسئلہ کی دا اللہ پہ یووالی کی پہ توحید کی پہ دے اہل کتابو کے زین دا سے سرکش خلق بئی زین دا سے ظالمان بئی چی آغا با توحید دا مخ نلرے کئی او پہ نور نور مسئلوں کی بتا سر بحث شروع کئی خود تبا سر شروع کی گئی نا تب ہم دا توحید مسئلہ کی پوچھے کنا تری دا مطلب شو چھے اللہ لذین ظلمو منہم لیکن نگا کسان چھے ظالمان دی دوینا اغیب سکے اغیب تا دی مسئلین یو طرف تکی ستا توجہ بر دینا اڑی وی بخط دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کسوے چھے مردے کا جوندے لے پسولے شوے لے پانسی شوے لے وکنا تد موسیٰ علیہ السلام بارا کسوے تد پلان کی اب تا پا بل سکے لگیا کئی دا خو بیا ځان له یو ګد باس ته کړه چې هغه وی عیسی علیه السلام پانسی شوی دی او مونږ نه ژوندې دی قیامت ته نږدې زمانه کې به راځي دغه ځان له باس ته نو که په دې کې شورو شوي نو توحید پاتې شو کړه نو ظالم به تا دغه مسلو طرف ته راړی خو ته به دغې ته اوړې نه ته چې بحث کې نو پسه کې به کې په توحید کې ځکه که دغې کې د خبره شورو کړه نو خبره دې ختمه کړه نہ تو توحید بیانوا نہ داغ زڑکے ب توحید اگلن رازر غنشی شرک بخود بخود بن ختم شی اسلام سر بے مین و محبت پیدا شی اس سے کل تاغ سر توحید خبر کے نہ مویل کا نزڑکے بے توحید گلن رازر غنشی وقولو آمنا باللذی او اوئی توحید مسئلہ و تر داغی پوری بیانوا چھ دے اقرار دلی خبری اکی وقولو او اوئی آمنا باللدی ایمان روڑے مونگ پاغ ذات باندے ایمان روڑے مونگ پاغ کتاب باندے انزل الینا چرا لے گلے شوی دے مونگ تا و انزل الیکم او را لے گلے شوی دے تاوست چھ پا قرآن ایمان روڑے توحید دا بایدہ تا چھ دا خبری کی دا دم رخ کلے خلے دا دے کمزے نہیں زدکڑی دی دا پا کمزے کی دکلی دی دا دا اللہ پا کتاب کی دکلی دی کم کتاب کے قرآن و مجید کے ادھا ٹولو کتابوں نو خلاصہ چھے نا وہ ایمان پا دی ایمان روڑے دے تا چی پی ایمان روڑے ایمان پی روڑو و الہنا و الہکم واحد او حاجت رواز منگا او حاجت رواز تاسو اکی او دے ایمان روڑو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مونگ یو خاص دی اللہ تا غاڑ کی غستن کی پوشے پایت بل مونږه ملګری ډیر زوړ ملګری دی، ما ته ورځ وی یاره په دې آیات نه پوهېږم، وی ډیر مې واورېدو خو یې پوهېږم پرې نه، دا ډېر وخت خبره ده. دا آیات ګران دی، سوچ وته وکړې ښه پوه ژبې دا کلام پکې ودروو، دا کمې خبرې چې ورسره موکې دا پوینټونه دا وسه ولیکه، نو چې ته دا ووایې نو بیا به پوه شې او آسان به شي درته. وکذلک انزلنا الیک الکتاب، او همدغرنګې اوس به هم تا سره بحث کوي، مشرک به وي، عقیده به یې خراب وي د ناپوهۍ د وجې نه، تو د مسله کې آن تر دې چې هغه شرکیات عرصه پرېږدي او مواهد ترې نه جوړ شي، فوراً ووایي زه خو اوس مسلمان شوم، ونحن له مسلمون، وایي چې زه خو اوس مسلمان شوم، اوس مې ایمان نه وړو، تر اوسه خو زه مسلمان استاد محترم وایي مشر استاد، الله دې عمر نم کې برکت واچي، لږ بیمار دی دعا ورته کوي، وایي دغه د جومات کې درس مې کولو نو آیت الکرسی مې ویله، وایي آیت الکرسی مې وویله، نو یو درس نه پس یو حاجي صاحب وو، د شپېتو نه اورېدلی وو، وایي ما ته وایي چې استاد مولانا صاحب زه خو نن مسلمان شوم، وایي ما ورته چې تا چې حجونه کړي دي ته خو مسلمان یې منځونه چې کې، وایي چې نه دا څه چې ما واورېدل نو مونږ اورېدلی دي چې څوک د یو ټکي نه انکار وکړي د یو آیات نه انکار وکړي کافر دی، مونږ خو د پوره قرآن نه انکار کوو، دا زمونږ څنګه عقیده وه، دا خو ډیرانو ګندو، زه خو قسم په الله نن مسلمان شو، چې کله هغه پوه شي نو بیا به وایي چې زه خو نن مسلمان شوم، و نحن له مسلمون، نه چې ناپوه دی نو بدځینه کوي ما، چې ته ډایرکت وته چې کافر شوې او قبر ته دې سجدو کو، لاړې د ایمان نه خلاص شوې، یو تن پوه دی سره د پوه نه غلط کار کوي، بیا ورته کافر مشرک وایا، اته قرآن هم وایي، خو چې ناپوه دی نو د هغه ول اصلاح وکا. وکذلک انزلنا، ځان نه به ډیزلي صاحب نه جوړی چې چاته یهودي وایي او چاته نصراني وایي، او د یهودي دی او دا نصراني دی او دا کافر دی، خپله کار څه کوي خو نه دی اسم نه دی، بیا مسلمان دی، شیخ القرآن او شیخ الحدیث دی، او قبل د محب وطنې خبرې کوي یا د دې اغلاګانې را ثابتوي، نو بیا یهودي دی او هغه بیا عیسایی دی او ار څه دی بیا. وکذلک انزلنا الیک الکتاب، او همدغرنګې را لېږلی دی مونږ تا ته کتاب، مراد ترې نو قرآن، فالذین آتیناهم الکتاب، پس هغه کسان چې ورکړی دی مونږ دوی ته فهم د کتاب، یؤمنون به، ایمان بروړي په دې باندې، هغه ته د قرآن پته چې ولګي نو فوراً ایمان روړي، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې هغه په اهل کتاب وکړو، خو چې څنګه قرآن واورېدو نو فوراً ایمان روړو. ومن هؤلاء، او بعض له دې کسانونه، من هغه څوک دی، یؤمن به، چې ایمان به روړي په دې قرآن باندې، سب دې موجودو کې چې هغې به ایمان روړي، انکار بس ہو کئی. وما یجہد بی آیاتنا الا الکافرون، او انکار بنا کئی پا آیاتن زمان باندے، یا انکار بنا کئی دا آیاتن زمان نا، الا الکافرون مگر کافران، کافر با دا قرآن نا انکار کئی دا قرآن دا آیاتن نا، او دا چاپ زڑک چے طلب دے من دا شوق دے س خیر پکې ښکاري نو هغه به الله توفیق د ایمان ورکوي. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، صداقت د قرآن په عجیبه طریقې سره، رښتینوالی د قرآن. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، او نه ته اے پیغمبر علیه السلام تتلو چې لستو دی، من قبله مخک دا قرآن نا، من کتاب انس کتاب، ولا تخطوه بیمینکا، او ندی لکل کڑیو بیمینکا پخپل خلاص سرا، ازن پدغ وقت کی لرتاب المبطلون، خامخا شک بکڑیو باطل پرستو. اے زما محبوب پیغمبرا، د قران دراتلو نه د نزول نړوان دی د اقرا باسم ربک الذی خلق د وحی نه مخ کې تا ته د نبوت او د رسالت د درکول نه مخ کې نه خو تا یو کتاب لسته شو او نه د خط او کتابت کول شو نه لستل درتل او نه د لیکل کول شو ک لستل درتل او لیکل دی کولی شوی نہ دی خلق و بیا شک کولی شک بے سوی چرا کتاب نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دی کلے دی پوشے بخبر کرے خو اللہ وی نہ تالا خط درتلو نہ لستل درتلل او بیان تعالی ما دم رازیم کتاب در کو چه ندی سوک مقابله نشی کوله نو دا نخر دی خبری دا چه دا زمان کتاب دی زکا تعالی نلستل در تلل و نخط در تلل نلیکل در تلل نلستل در تلل دا زمان کتاب دی ندی صداقت دا قرآن ذکر کو پوشه بی کر در صورت دی امتیازات نوخا ازان پا دا وقتی لر تاب الممتلون خام خان شک بکڑے وے باطل پرستو بل ہوا یا تم بینا تم بل ہو شک ہو سم کئی شک ہو سم کئی نہ دا شک چکی دا سوک دی باطل پرستی کا نا بل ہوا یا تم بینا تم بلکہ دا آیا تن دی واضح واضح فی صدور الذین پسینو دا کسانو کے او تو العلم چې ورکړی شوی ده ورته پو د کتاب چاله چې د قرآن پو ورکړی شوی ده نو هغه په دې پوهېږي چې دا خو واضح واضح خبرې دي د الله آیاتونه دي د الله خبرې دي دا د الله کتاب دی نه کې محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه لیکلی دی وما یجهد بآیاتنا الا الظالمون او انکار بن کئی دایتن زمنا مگر ظالمان کافر و ظالم بن انکار کئی وقالو وایدی زجر بن انکاری رسالت رٹن اور کئی منکرین دا رسالت تا وقالو وایدی لولا انزل علیہ آیات من ربی ولی نازل نشبد باندی آیاتن موجزے میر ربی طرف در اخبلنا موجزے پہ وی ولی نازل نشوی دل موجزے ولی ورنکڑے شوی نقل اوا پیغمبر علیہ السلام انما الآیات عند اللہ یقینن اختیار د موجزو عند اللہ دا اللہ سر دے اختیار د موجزو دا چا سر دے دا اللہ سر نتسی وَإِنَّمَا نَنَزِيرٌ مُبِينٌ او یقیناً زی ما یرور کون کی اخکارا زغو پیغمبریم یرور کون موجزی دارا چا کر دیں دادا اللہ اختیار دے دا اللہ خوخدا کمالی راکا خوب پیش بیکم او کرائی نکا زما اختیار نشتا زغو یرور کون کیم بیان ان کیم جواب اولم یکفیم آیان ندے کافی دوی دپارا انا انزلنا علیک الکتاب چیقیناً منگرہ لگلے دے پتا بانی کتاب یطلع علیم چلستیشی بدوی باندے دا قرآن نا غٹا موجزہ لتا بلخ کاریشتا قرآن نا بلخ غٹا موجزہ بھئی نو اللہوی دا دی چی طلب دا موجزو کئی ڈیماند او مطالبی دا موجزو کئی نو اللہوی آیا دا قرآن دا دوی دا پارا کافی ندے دا دین الوی موجزہ شتا چھے دے اسم مطالبہ کئی دے وی سند اخایا وی ردین الوی سند شتا بل چھے مال قرآن رازی الحمدللہ شتا صفا قرآن نوائیو دین بلغت سند شتا خودی ایسی پزدوی نادر آگلے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً یقیناً بدے کے لَرَحْمَةً خَامَخَا مِرُبَانْ تِعَلَى قرآن سے شیرے مِرُبَانْ تِعَلَى وَذِكْرَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ او نصیحت تے دا پارا دا قوم یومنون چی ایمان روڑی سوک چی ایمان روڑی قرآن داغی دا پارا سدے نصیحت تے نرم انشاءاللہ بیا ویو